zrenit, shpeta beri, shkoj sultanit, prej kobure stramadonit, hej, tramadonit. Nuk valqoj me kraj, zakonet varet, ne kanë njën, best pa besit, mos me zon, hej, mos me zon. Shka shtutam, qysh prej shpata, qysh prej pushka, hej, qysh prej pushka. Gunat divni dhe plogen qap, i ka moj Kosov lule dhe plak, një vit prushe, një vit plak, ah, një vit plak. Djege vra, por kur sje tut, se ke qatë kobure që ra për ty, ta Shqipnia e ka për sy, e ka për sy. Qatë kobure që ra për ty, ta Shqipnia e ka për sy, e ka për sy.